דרכים ובמשמרת מצפון ועד דרום במשמר על השיירת אופל ליל ויור היום בחורים, בחורות, בדרכים, בעמדות עוז ועון לשורת שיר מזמור לגבורה מגבולות ועד כנרת זאת העין השומרת זאת ארצנו אין אחרת דם ליבנו לך היחידה בחורים, בחורות, בדרכים, בעמדות עוז ועון לשורה שיר מזמור לגיבורה בחורים, בחורות, בדרכים, בעמדות עוז ועון לשורה שיר מזמור לגיבורה חמתנו היא צודקת ודגלנו ברמה וארצנו הזועקת אנו אנו החומה בחורים, בחורות, בדרכים, בעמדות עוז ועון לשורה שיר מזמור לגיבורה האויב כדור עופרת מול שורה זו השומרת מול תקווה המזמרת זמר איש איש זמר גבורה בחורים בחורות בדרכים בעמדות עוז ועון לשורה שיר מזמור לגבורה בחורים, בחורים